77 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Policja opublikowała nagranie z incydentu z udziałem posłanki Barbary Nowackiej podczas wczorajszych manifestacji. Dawid Kubacki, trzeci podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Prawie 30 rodzin z Podkarpacia czeka na wsparcie darczyńców w ramach akcji Szlachetna Paczka. Policja opublikowała nagranie z incydentu z udziałem posłanki Barbary Nowackiej, na którym widać, jak w trakcie wczorajszego protestu parlamentarzystka została spryskana przez policjanta gazem łzawiącym. Na nagraniu z kamery w mundurze policjanta słychać najpierw liczne komunikaty wzywające do opuszczenia przez posłów i senatorów miejsca prowadzenia działań przez policję. Nagranie wyraźnie pokazuje, że jedna osoba lekceważy komunikaty nadawane przez urządzenie nagłaśniające i wezwania policjantów. To kobieta, która podchodzi do policyjnego szyku i będąc tuż przy funkcjonariuszach, przepycha tarczę i wyciąga rękę przed samą twarz jednego z nich. Brzmi opis zamieszczony na twitterowym profilu Komendy Stołecznej Policji obok filmu. W związku z dalszym naporem na policjanta i niewykonywaniem poleceń ten używa gazu, brzmi opis. Tak mówił o tym rzecznik komendy Sylwester Marczak. W przypadku tym konkretnym nie widzę żadnej możliwości, żeby policjant miał możliwość zobaczyć, co jest tak naprawdę na tym, co chciało mu pani poseł okazać. To jest jedna część, ale podkreślam, że to nie wnosi nic do tej sprawy. Ona nie kończy w żaden sposób czynności kontroli, które są prowadzone, bo one cały czas trwają i dla nas bardzo ważne będzie to, co zostanie ustalone w trakcie rozmowy z panią poseł. Wczoraj podczas protestów organizowanych przez Strajk Kobiet w Warszawie zostało zatrzymanych 11 osób. Większość z nich to osoby, które odmówiły podania swoich danych. Były też trzy przypadki naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariusza. Dawid Kubacki, trzeci podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Dalej od podium lądowali Kamil Stoch, był siódmy, Piotr Żyła 23, Paweł Wąsek 25. W pierwszej serii odpadł natomiast Andrzej Stękała, który był dopiero 33. Zawody wygrał Norweg, Halvor Granerud wyprzedził Niemca Markusa Eisenbichlera. Następne zawody 5 i 6 grudnia na skoczni w rosyjskim Niżnym Tagile. O zgłaszanie się do lekarzy w przypadkach pojawienia się objawów zakażenia koronawirusem apeluje resort zdrowia. Ostatniej doby wykonano blisko 25 tysięcy testów. Wykryto 11 483 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o niebagatelizowanie objawów choroby i zgłaszanie się do lekarzy. Jeżeli to jest weekend, czy to jest godzina wieczorne, czyli po 18 zwykły dzień, wtedy działa nocna świąteczna pomoc lekarska, jest to ramię lekarzy rodzinnych. Tam też uzyskamy możliwość wykonania testu. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że liczba zajętych tak zwanych łóżek covidowych powoli spada. Dostęp do opieki szpitalnej również w odniesieniu do innych chorób powinien być teraz łatwiejszy i dlatego apeluję, żeby tutaj nie unikać kontaktów ze służbą zdrowia. Obecnie zajętych jest ponad 21 tysięcy łóżek covidowych, natomiast wolnych pozostaje ponad 18 tysięcy miejsc i 1000 respiratorów. Barbara Góra, Polskie Radio. Prawie 30 rodzin z Podkarpacia czeka na wsparcie darczyńców w ramach akcji Szlachetna Paczka. Akcja Stowarzyszenia Wiosna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć charytatywnych w Polsce. Polega na tym, że osoby z potrzeby serca przygotowują paczkę dla rodzin będących w trudnej sytuacji. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik, Szlachetna Paczka jest w tym roku potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Rodziny paczkowe to rodziny, które średnio mają 12 zł na przeżycie dziennie, na osobę. Prawie każdy z nas zna kogoś, kto stracił możliwość zarobkowania właśnie przez pandemię. To bardzo trudny rok, taki rok szczególny, w którym liczymy na solidarność społeczną, liczymy na to, że nikogo nie zostawimy samego. Docieramy do osób, które w wyniku pandemii mają jeszcze trudniej niż miały wcześniej. Dwa tygodnie temu opublikowana została baza rodzin czekających na pomoc. W całej Polsce to nadal 346 osób. Z ich potrzebami można zapoznać się na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Finał akcji zaplanowano na 12 i 13 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie przez 1 stopień w centrum do 3 stopni na północnym zachodzie i 5 na wybrzeżu. Rano w wielu miejscach, a na wschodzie także w ciągu dnia oblodzenie dróg i chodników. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany z kierunków zachodnich. Temperatura w nocy od minus 6 stopni do zera. W górach śnieg, na wschodzie kraju deszcze ze śniegiem, a na zachodzie deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w MediaExpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD. Teraz taniej o 1000 zł. I smartboard Kawasaki. Teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Tylko do poniedziałku w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens EQ500 za 2299. Taniej o 500 zł. Samsung Galaxy A31 128 giga za 899. Taniej o 500 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu, program sportowy Trójki, Bogusław Solecki. Witam Państwa gorąco. Dziś między innymi no, świetnym występie polskich skoczków narciarskich w Finlandii. W rywalizacji indywidualnej na skoczni Ruka Tunturi aż dwóch biało-czerwonych znalazło się na podium, a punktowała cała szóstka, a dzisiaj również kolejne polskie podium. Będzie też o Formule 1 i Robercie Kubicy. Polski kierowca wystąpi w jeszcze jednym treningu F1 w sezonie 2020. Na dodatek Alfa Romeo przewiduje dla 35-latka dodatkowy dzień testowy, ale to po Grand Prix Abu Zabi. To przyszłość, a dzisiaj trwa Grand Prix Bahrajnu. Podsumujemy też sezon kolarski przez pryzmat polskich grup zawodowych oraz przyjrzymy się walce pięściarskich legend, czyli starciu Mike Tyson, Roy Jones Jr. Ale rozpoczynamy od skoków narciarskich. Ruka Tunturi to skocznia na mapie cyklu Grand Prix. Wciąż bez polskiego zwycięstwa. Obiekt próbowali odczarowywać biało-czerwoni. Zwycięstwa nie było, ale kibice, myślę, mogą być zadowoleni. Jeśli chodzi o ten pierwszy konkurs indywidualny, drugi był Piotr Żyła, który oddał bardzo dobre skoki, 136 i 137 w drugiej serii, a Dawid Kubacki trzeci, tak było w sobotę, a dzisiaj Dawid Kubacki na pozycji trzeciej, a więc widać, że forma biało-czerwonych znakomita, tym bardziej, że pamiętajmy, że jeżeli chodzi o ten pierwszy konkurs, punktowała cała szóstka. Można zatem powiedzieć, że to najlepszy start Polaków od lat. Czyżby to zwiastun naszej dominacji w tym sezonie? Łączymy się z Sebastianem Szczęsnym z TVP Sport. Sebastian, witam cię bardzo gorąco. No i właśnie, powstaje to pytanie. Czy biało-czerwoni faktycznie przebudzili się po tym starcie w Wiśle? Czy to jest przebudzenie? Ja myślę, że to jest konsekwencja ciężkiej pracy, jaka została wykonana. Trudno o Wisłę, to były pierwsze konkursy, gdzie dopiero było takie zapoznanie się i z rywalami, i z rywalizacją, bowiem przez cały lat, jak wszyscy pamiętamy, takie możliwości, by porównywać i startować zawodnicy nie mieli. Natomiast już po tych konkursach, które oglądaliśmy do tej pory, możemy powiedzieć, że ukształtowała się taka czołówka, więc są bardzo mocni Niemcy oczywiście. Są Austriacy, którzy skaczą nieźle, nawet rezerwowym składem, bo oni są tutaj w rezerwowym składzie. Są Polacy, którzy w tej chwili są zdecydowanie z przodu. No i dzisiaj, jeżeli mówimy o konkursach w Rudze, pokazali się z bardzo dobrej strony również Norwegowie. I to są te cztery nacje, które w tej chwili są zdecydowanie z przodu. Bardzo cieszą te powtarzalne, dobre, na wysokim poziomie skoki Dawida Kubackiego, Kamila Stocha. Dzisiaj delikatny wypadek przy pracy u Klemensa Muranki, również Piotrek Żyła zaliczył wpadkę, ale jak rozmawiałem z trenerem Michałem Doleżałem, to absolutnie nie brak formy, tylko to jest rzeczywiście delikatny, drobny błąd, bo takie błędy niestety jeszcze będą się zdarzały. Brakuje tej automatyzacji, tej powtarzalności, ale krok po kroczku bardzo blisko jesteśmy tego, żeby być naprawdę szczęśliwym. Sebastian, wiemy o tym doskonale, że skocznia Ruka Tunturi jest bardzo specyficzna. Czasami kręci tam wiatr i dzisiaj właśnie ofiarą takiego podmuchu, a właściwie no, dość mocnego podmuchu padł Klemens Murańka. Wczoraj dobre miejsce Polaka, 9. Dzisiaj no, te podmuchy spowodowały, że miał kłopoty. Tak, rzeczywiście Klemens Murańka trafił w takie warunki, w których absolutnie nie był w stanie tutaj skoczyć daleko. Zresztą dzisiaj rano w ogóle z taką trwogą spoglądaliśmy troszeczkę na te pomiary wiatru, bowiem nie odbyły się skoki do kombinacji norweskiej. Później ten wiatr delikatnie osłabł, aczkolwiek pojawiał się falami z takimi podmuchami przekraczającymi 7 metrów na sekundę. Stąd te kwalifikacje były takie, że nie udało się Klemensowi. Został wypuszczony w bardzo trudnych warunkach. Narty, jak sam mówił, potem uderzyły mu bardzo mocno podmuch potężny wiatru od spodu, potem zabrakło prędkości, by gdziekolwiek odlecieć. I tak jak wszyscy mówili, dzisiaj Ruka Tunturi pokazała swoje prawdziwe oblicze. Zastanawialiśmy się, co dzieje się z Kamilem Stochem, nasz mistrz olimpijski. Wczoraj w tym pierwszym konkursie na miejscu 12 wiemy, że nie wyszedł mu ten pierwszy skok, ale jeśli chodzi o tę dzisiejszą rywalizację, widać, że stabilizacja formy u naszego mistrza jest cały czas widoczna. Kamil to jest skoczek, który w tej chwili ma za zadanie, to o czym mówi również Michał Doleżał, doszlifować pewne rzeczy. On nic nie musi poprawiać. Cała baza jest zbudowana, doświadczenie, umiejętności Kamila bardzo wysokie. Tutaj są naprawdę tylko drobne elementy, detale. I to rzeczywiście detale, które w każdej chwili może to wszystko zaskoczyć i będziemy oglądali Kamila takiego, jakiego najmocniejszego do tej pory oglądaliśmy. I ja jestem przekonany, że to jest kwestia naprawdę, tak jak dzisiaj z Kamilem rozmawiałem, on mówi, że wierzy w to gorąco, że to będzie parę, a nie kilkadziesiąt skoków, po to, by ten automatyzm, do którego on dąży. Jest bardzo blisko, jest na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie drugie skoki powodują, że on odrabia ewentualną stratę z pierwszej serii. To też wynika z tej niesamowitej umiejętności koncentracji Kamila Stocha. To też widzieliśmy dzisiaj, a przede wszystkim wczoraj, kiedy awansował aż o 10 pozycji po serii finałowej. A więc jeżeli chodzi o Kamila, to tu spokojnie, teraz chwila oddechu dla niego, spokojnego treningu i mistrzostwa świata w lotach w Planica. Przecież wiemy, że Kamilowi w tej pięknej koronie króla skoków brakuje tego jednego diamentu, a więc złota mistrzostw świata w lotach. Można powiedzieć, że swoje chwile triumfu święci także Stefan Horngacher, były szkoleniowiec polskiej kadry, który teraz trenuje Niemców. Wczoraj znakomity występ Markusa Eisenbichlera. Niemiec wygrał, Niemcy widać są świetnie przygotowani, a i jego myśl szkoleniowa także jest przecież cały czas dość widoczna w startach biało-czerwonych. Tak, jeżeli chodzi o Stefana Horngachera, on bardzo mocno poukładał reprezentację Niemiec w kontekście Markusa Eisenbichlera. Markus Eisenbichler, tutaj jakby dwa aspekty. Pierwsze to takie, że ten okres pandemii spowodował, że Markus Eisenbichler, jak sam wspominał, spędził oczywiście raz, że trenując indywidualnie, ale z drugiej strony przewartościował wiele rzeczy. A druga sprawa, miał bardzo poważną rozmowę ze Stefanem Horngacherem. On nie do końca chciał trenować pod okiem Stefana Horngachera. Panowie się spotkali, panowie sobie bardzo po męsku porozmawiali i Markus Eisenbichler zdecydował się zaufać Stefanowi Horngacherowi. Jak widać, efekty znakomite, bowiem jest i Stefan Horngacher, i Markus Eisenbichler oczywiście, jest również Karl Geiger, od czasu do czasu pojawia się Konstantin Schmidt, Severin Freund, który oczywiście jeszcze jest daleki od tej swojej formy, kiedy na przykład wygrywał Puchar Świata, ale powoli Niemcy wracają i to jest ta jedna z tych nacji, o której wspominałem, które w tej chwili są zdecydowanie z przodu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Sebastian Szczęsny, TVP Sport. Dzisiaj, przypomnijmy, zwyciężył Halvor Egnar Granerud, a więc zawodnik norweski, ale trzecie miejsce Dawida Kubackiego ogromnie nas cieszy. Kolejne konkursy 4, 5, 6 grudnia w Niżnym Tagile. Zobaczymy, jak spiszą się biało-czerwoni, a więcej o wydarzeniach na skoczniach narciarskich w serwisach sportowych Trójki oraz na portalu Polskiego Radia 24, który to portal przygotował specjalny serwis. Skoki narciarskie, Polskie Radio 24.pl. Nothing will keep us together. Trzecia strona medalu. No to teraz Formuła 1. Robert Kubica w piątek wystąpił w treningu przed Grand Prix Bahrajnu. Była to czwarta sesja z udziałem Polaka w sezonie 2020, ale wiemy, że zaprezentował się bardzo, bardzo dobrze. 13 czas pokazuje, że Polak mimo pewnych kłopotów związanych z bolidem potrafi naprawdę jeździć bardzo, bardzo szybko. Zresztą Bahrajn to jest szczególne miejsce dla Kubicy. On tutaj właśnie na tym torze Sakhir, można powiedzieć, że rozpoczynał swoją przygodę. A z nami Mateusz Brożyna z portalu polskieradio.pl. Wiemy już, kto zwyciężył. Zwyciężył oczywiście, jeśli chodzi o Grand Prix Bahrajnu, co nie jest niespodzianką, Lewis Hamilton. Ale może opowiedzmy o tych wydarzeniach, które miały miejsce w międzyczasie, bo wiemy, że bardzo duże problemy wystąpiły, jeśli chodzi o Grożana, a więc zawodnika francuskiego. Wybuch jego bolidu bardzo mocno było opisywane przez wszystkie portale na świecie. Tak, dzień dobry, witam. Dawno nie pamiętam takiej sytuacji, żeby coś takiego miało miejsce w Formule 1, przynajmniej nie w czasach nowożytnych. Oczywiście wypadek Roberta Kubicy w Kanadzie w 2007 roku, ale to, co widziałem w Bahrajnie na pierwszym okrążeniu, w trzecim zakręcie, kiedy bolid Romana Grożana wbił się praktycznie w barierę, rozbił się na pół i stanął w płomieniach. Ale na szczęście Francuzowi udało się wyjść o własnych siłach przy pomocy służb porządkowych i kierowcy samochodu medycznego. Także wielkie brawa tutaj dla służb medycznych, które szybko zareagowały. Poza drobnymi oparzeniami kostek i dłoni, jak poinformował zespół Haas, jest tylko jeszcze podejrzenie pęknięcia żeber. Aktualnie Francuz przebywa w szpitalu wojskowym niedaleko toru. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ale naprawdę no tutaj chyba nie ma już żadnych wątpliwości, że nie musimy rozmawiać o bezpieczeństwie w Formule 1, ponieważ no, to był triumf technologii nad tym, że po prostu Formuła 1 cały czas pokazuje, że to jest bardzo groźny sport. Ogólnie motorsport jest po prostu wyzwaniem i jest groźny dla ludzi. To teraz wróćmy do Roberta Kubicy, który zaprezentował się znakomicie, biorąc pod uwagę bolid, jakim dysponuje, a więc Alfa Romeo Racing Orlen. 13 czas. Jak byś ocenił ten rezultat Polaka? Weźmy też pod uwagę to, że Robert ostatni raz za kierownicą bolidu Formuły 1 był w sierpniu Także sporo czasu minęło od tego. Oczywiście wcześniej była seria DTM, która zakończyła się 3 tygodnie temu. Jednak Robert cały czas pokazuje, że nie zapomina, jak to się robi. Jest w dobrej formie. Chociaż jak sam przyznaję, w następnym sezonie nie chciałby już tylko patrzeć na monitor i spoglądać na cyferki. A jeśli oczywiście miałby się czegoś podjąć, no to musiałoby to być to, żeby mógł rywalizować po prostu. Sakhir i Bahrain jest też takim szczególnym miejscem dla Roberta, więc myślę, że to był też taki sentymentalny jego powrót na tor. W końcu tutaj wziął po raz pierwszy udział w oficjalnym treningu w weekendzie Grand Prix Formuły 1 w 2006 roku, jeszcze w barwach BMW Sauber. No i także tutaj mamy piękne chwile z Robertem Kubicą, w końcu sensacyjne pole position w kwietniu 2008 roku, a dzień później trzeci rezultat, dał się tylko wyprzedzić wtedy kierowcą Ferrari, Felipe Massie i Kimi Räikkönenowi, więc myślę, że to był taki piękny powrót do historii. Szkoda tylko, że w tym sezonie akurat musimy oglądać Polaka w roli kierowcy rezerwowego i rozwojowego Alfa Romeo Racing Orlen. Jednak myślę, że jego wkład i praca pomogą ekipie z Hinwil i to zaprocentuje w kolejnych wyścigach. Być może też w następnym sezonie. Zgodnie z podpisanym kontraktem krakowianin ma obiecanych 5 występów, jeśli chodzi o tę sesję, ale Alfa Romeo przewiduje dodatkowy dzień testowy dla 35-latka na Grand Prix Abu Zabi. To teraz o wynikach. Lewis Hamilton znów pokazuje, że jest po prostu najmocniejszym kierowcą w stawce. Tak, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Brytyjczyk, wszyscy zastanawiali się nad tym, czy Brytyjczyk będzie w stanie utrzymać koncentrację po tym, jak obronił tytuł mistrza świata i sięgnął po 7 tytuł w klasyfikacji kierowców. Zdetronizował Michaela Schumachera. Teraz w sumie mają tyle samo wygranych, jeśli chodzi o tytuły mistrzowskie, ale już następni kierowcy będą patrzeć na Lewisa Hamiltona. Dzisiaj 95. zwycięstwo w karierze, więc te wszystkie rekordy zaczyna cały czas śrubować. Zostawił legendarnego Niemca w tyle. Potwierdza, że jest w formie, że nie zamierza odpuszczać ostatnich wyścigów. Dzisiaj powtórka z rozrywki w 2019 roku też triumfowało w Bahrajnie. Dzisiaj ponownie od początku do końca ze spokojem dyktował tempo i odskoczył stawce. Tuż za nim oczywiście oplasowali się kierowcy Red Bulla, Max Verstappen i Alexander Albon. Myślę, że to dobry wynik w przypadku Albona, który cały czas jest niepewny swojego kontraktu na przyszły sezon. Wracając do Hamiltona, myślę, że możemy być spokojni, że w następnym wyścigu prawdopodobnie też się nie po zwycięstwo i w Abu Zabi, ponieważ no, Brytyjczyk jest w świetnej formie i wykonuje swoją pracę po prostu na najwyższym poziomie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mateusz Brożyna, portal polskieradio.pl. A my za moment zamienimy te koła wyścigowe na koła rowerowe. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Out right here. Do wanna hate on us? Do need to ease on up? Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Chuck? Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gon' turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Louder. Autopromocja. W 2012 roku ukazała się piąta płyta zespołu Laocze, zatytułowana Soundtrack. W lutym kolejnego roku formacja pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by nowe utwory zagrać na żywo. Efekt był piorunujący. Transmisja występu Laocze w Trójce dziś tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Sezon Formuły 1 trwa w najlepsze, ale swój sezon zakończyli kolarze. No to teraz podsumowanie tego sezonu przez pryzmat polskich grup zawodowych. Rozpoczniemy od połączenia z Piotrem Wadeckim, dyrektorem sportowym grupy CCC. Wraz z końcem 2020 roku oficjalnie zakończyła się wieloletnia przygoda CCC ze światowym peletonem. Przez dwie dekady, przypomnijmy, pomarańczowi byli widoczni na szosach całego świata. Niestety każda przygoda się kiedyś kończy. Piotr, witam cię serdecznie. Dwa sezony grupy kolarskiej w Lidze Mistrzów Kolarskiej i koniec. Czy czujesz niedosyt? Dobry wieczór. Tak, jasne. Zawsze czuję się pewnego rodzaju niedosyt, ale tak jak już zostało powiedziane, każda przygoda kiedyś się kończy. Ta przygoda CCC z kolarstwem trwała 20 lat. Mieliśmy duże nadzieje i wielkie plany po przystąpieniu do tej kolarskiej Ligi Mistrzów, czyli do ekipy World Tourowskich, na kontynuowanie tej przygody w gronie najlepszych ekip świata, w gronie najlepszych kolarzy świata. No niemniej jednak czasy, które nas spotkały, skróciły tą przygodę, trzeba było zweryfikować plany. No i rozstajemy się z kolarstwem. CCC, firma rozstaje się ze sponsorowaniem kolarstwa. Niemniej jednak wierzę, że kiedyś przyjdą lepsze czasy i CCC, firma obuwnicza, wróci do sponsorowania grupy kolarskiej, bo co robiła przez ostatnie 20 lat. Bardzo jasną postacią, taką można powiedzieć lokomotywą napędową grupy, miał być mistrz olimpijski Greg Van Avermaet. Belg w barwach polskiego zespołu odniósł zaledwie, no chyba takiego należy użyć sformułowania, 3 zwycięstwa, a więc etap Vuelta a Valenciana, etap Tour de Yorkshire i GP de Montreal. Czy sądzisz, że to nieco za mało jak na niego? No, wiemy o tym oczywiście, że kolarstwo to jednak jest sport drużynowy, nie indywidualny tak do końca. Na pewno oczekiwania były dużo większe co do Grega. W pewnym momencie troszeczkę zabrakło wsparcia ekipy. Budowaliśmy ten skład, wzmacnialiśmy skład takimi kolarzami jak Matteo Trentin, który dołączył do nas w tym roku, jak Fausto Masnada. No niemniej jednak, tak jak powiedziałem, pandemia zatrzymała nas w marcu przed tymi najważniejszymi wyścigami, na których Greg Van Avermaet miał walczyć o zwycięstwo, czyli Flandria, Roubaix i Amstel Gold Race. Mieliśmy pauzę do końca lipca, później wznowiliśmy sezon. I rzeczywiście z tymi zwycięstwami nie było tak różowo, ale no walczyliśmy, staraliśmy się reprezentować naszego sponsora, firmę CCC, jak najlepiej. Piotrze, dziękujemy ci bardzo serdecznie za to podsumowanie. Oczywiście chcielibyśmy, aby jak najdłużej trwała ta przygoda polskich drużyn, jeśli chodzi o kolarską Ligę Mistrzów, no ale czasami takie sytuacje, jak dzieją się no, na przykład w związku z koronawirusem, powodują, że no, musieliście podjąć te decyzje nieco szybciej, decyzję o rezygnacji, choć oczywiście wiemy o tym, że także jeszcze istnieje szansa na CCC Development, a więc te grupę kolarską, która będzie walczyła być może w nieco niższych wyścigach, wyścigach niższej rangi. Dziękujemy bardzo serdecznie. Piotr Wadecki, dyrektor sportowy byłej już grupy CCC, był naszym gościem. Jeśli chodzi o te polskie akcenty, mieliśmy także, co prawda, piętro niżej, a więc nie w kolarskiej Lidze Mistrzów, ale w Lidze Kontynentalnej, Mazowsze Serce Polski Cycling Team, a więc tę drużynę, która rozpoczęła ten debiutancki sezon i w W ciągu roku jej kolarze aż 13-krotnie wygrywali wyścigi rangi UCI, zdobyli także tytuły górskiego szosowego mistrza Polski oraz drużynowego mistrza Polski, zostali także najlepszą drużyną kontynentalną w Europie, a więc widać, że w polskim kolarstwie działo się bardzo, bardzo wiele. My natomiast będziemy także rozmawiali, mam nadzieję, wkrótce z tym, który wniósł bardzo dużą cegiełkę do rozwoju tej właśnie nowej grupy, a więc Marek Rutkiewicz. Marek Rutkiewicz, mam nadzieję, że za chwilę będzie naszym gościem. Trzecia strona medalu. Marek Rutkiewicz, a więc jedna z największych gwiazd nowej polskiej grupy Mazowsze Serce Polski, ale zanim przeniesiemy się do Marka, przenosimy się do Dariusza Banaszka, dyrektora tej grupy. Witam cię serdecznie. No właśnie, jak to jest, jeśli chodzi o te rezultaty w debiutanckim sezonie? Mówiłem o tym, że wygrywaliście bardzo wiele. Jesteście, jeśli chodzi o tę grupę kontynentalną zespołów, najlepsi w Europie. Tak, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. No, tak się stało, że wygraliśmy cały ranking, jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. 168 ekip z całego świata, my pierwsi w Europie, na trzecim miejscu na całym świecie. Wyprzedziły nas tylko dwie malezyjskie ekipy, ale tylko dlatego, że mogły startować w wyścigu HC, gdzie więcej punktów się zdobywa, oni właśnie jechali w takim wyścigu Langkawi. I to w sumie to im się trochę udało. Jeśli chodzi o ten sezon, on jest bardzo trudny, oczywiście wiemy ze względu na pandemię koronawirusa. Wiem także, Darek, że ty miałeś swoje prywatne problemy związane z tą właśnie chorobą, ale okazuje się, że wszystko już jest wyprostowane. Jesteś zdrowy. Tak, no ja wcześniej tak sceptycznie patrzyłem trochę na tą chorobę. Myślałem, że to jest PR, że to jest większy marketing, ale dosięgło mnie podczas organizacji wyścigów kolarskich. Można powiedzieć, że 4 tygodnie z głowy, 3 tygodnie przy maszynie, czyli w maszynie tlenowej, musiałem być w szpitalu, ale udało się. W jaki sposób pandemia wpłynęła także na organizację waszej grupy, no w tym bardzo trudnym czasie? Krótko mówiąc, gdyby nie pandemia, te wyniki twoim zdaniem byłyby jeszcze lepsze? Tak, ja muszę nieskromnie powiedzieć, że byłyby lepsze, bo my się bardzo profesjonalnie przygotowaliśmy do tego sezonu. Mieliśmy przygotowany każdy start na tip-top. Zaryzykowaliśmy, polecieliśmy wcześniej już do Turcji, do Grecji, gdzie żadne ekipy już jeszcze nie startowały. My tam już zaczęliśmy wygrywać, można powiedzieć, że w lutym jako pierwsza ekipa europejska. Później mieliśmy pełno różnych dobry kalendarz, wyścigi w Azji, których niestety nie startowaliśmy, a tam się zdobywa dużo punktów. Więc każdy miał prawo startować w tych wyścigach, które my jechaliśmy. Każdy mógł wygrywać. No a wygrywaliśmy my, zdobyliśmy najwięcej punktów, cieszymy się bardzo. Oczywiście ten sezon będziemy zamykać w kolejnym roku tak naprawdę, bo tak to wygląda, jeśli chodzi o ten cykl kolarski. Natomiast ja chciałem zapytać cię o taką rzecz. Mazowsze Serce Polski Cycling Team to jest drużyna, która walczy na tym poziomie kontynentalnym. Czy są zapędy, żeby w przyszłości stać się grupą kolarskiej Ligi Mistrzów? Tak, no my, tak jak każdy, no jak każdy, kto jest w sporcie kolarskim, ma ambicje, ma marzenia. My wystartowaliśmy rok temu, szukamy jak najmniejszych sponsorów z Mazowsza, ale też z całej Polski. Koncentrujemy się głównie i można powiedzieć w 100% na zawodnikach polskich. Interesują nas tylko Polacy, interesuje nas tylko rozwój polskiego kolarstwa. I wierzymy w to bardzo, że za rok potwierdzimy tą moc, potwierdzimy, że mamy wysoką jakość w ekipie i będziemy mogli kandydować, aplikować z papierami do UCI o tą wyższą rangę, czyli Pro Continental. Wierzymy w to bardzo. My również wierzymy, będziemy ściskać mocno kciuki za powodzenie Mazowsze Serce Polski, tej polskiej grupy kontynentalnej. Na razie Dariusz Banaszek, dyrektor tej ekipy, był naszym gościem, a teraz przenosimy się szybciutko do Marka Rutkiewicza, jednego z najbardziej doświadczonych polskich kolarzy, który zakończył karierę po 20 latach ścigania. Witam cię, Marek, bardzo serdecznie. No i pytanie od razu pierwsze do ciebie. Ulga, żal, niedosyt, jak ocenisz tę swoją decyzję? No witam wszystkich serdecznie. Może ulga, może nie, niedosyt, bardziej niedosyt, ponieważ no po 20 latach w peletonie zawodowym zakończyłem karierę. Może nie do końca właśnie usatysfakcjonowany jestem tymi wszystkimi wynikami, które udało mi się zdobyć. Zawsze chciałem wygrać Tour de Pologne, zdobyć koszulkę mistrza Polski. Na Tour de Pologne byłem trzeci, na mistrzostwach Polski dwa razy drugi, także no tego mi się nie udało. Wiem, że z czasem by było coraz ciężej to osiągnąć, dlatego no, zdecydowałem się, że po 20 latach jednak sobie dam spokój. No właśnie, wszyscy zastanawiamy się, kibice, twoi sympatycy, czy jakiś dodatkowy wpływ na tę twoją decyzję miała pandemia, bo no wiemy, pamiętamy jeszcze twoją formę z poprzednich lat, że właściwie no, ilekroć przyjeżdżałeś chociażby na Tour de Pologne, ta forma była bardzo wysoka. No tak, no na pewno pandemia też się przyczyniła do tego, ponieważ w tym roku dużo więcej trenowaliśmy niż się ścigaliśmy, aczkolwiek ten sezon był krótki, ale bardzo intensywny. Właśnie dzięki Dariuszowi Banaszkowi, szefowi ekipy Mazowsze Serce Polski, mieliśmy bardzo bogaty plan startowy, dużo wyścigów, dzięki temu też wygraliśmy właśnie ten ranking europejski ekip kontynentalnych. Także było dużo ścigania, ale to zawsze była taka wielka niewiadoma, kiedy który wyścig się odbędzie i ciężko było bardzo wycelować formą. I obawiam się, że przyszły sezon, początek przynajmniej może być podobny i przy prawie 40 na karku takie trenowanie bez znania docelowych startów, znaczy daty tych startów, to tak troszeczkę się mija z celem i no wiem, że te najlepsze lata ścigania mam za sobą i dlatego też zdecydowałem się właśnie, że chyba jednak będę obserwował te wyścigi jako kibic. Czas teraz na rodzinę. Anna Szafraniec-Rutkiewicz była wicemistrzyni świata w kolarstwie górskim. Przecież jest twoją partnerką. Macie także malutkiego syna. Zatem no jest dla kogo żyć. Poza tym był debiut na antenie telewizji polskiej. Zatem być może to jest ten kierunek na przyszłość. No tak, tak. Nie ukrywam, że mamy tutaj parę takich pomysłów na to, co będę robił po karierze. No też na pewno pojawienie się syna zdecydowało też, że wolę siedzieć jednak w domu niż spędzać długie tygodnie, miesiące na wyjazdach. Synek ma już prawie 2 latka, także no coraz ciężej się wyjeżdża z domu. Ale tak, no chcemy się też zająć trenerką kolarzy. Być może będę dalej współpracował z Dariuszem Banaszkiem przy ekipie Mazowsze Serce Polski. No i nie ukrywam też, że właśnie spodobał nam się tegoroczny Tour de Pologne od tej drugiej strony, czyli od strony ekspertów. Także no bardzo, bardzo miło wspominam Tour de Polonii. Mam nadzieję, że w przyszłości również uda mi się pojechać w tej roli. Marek Rutkiewicz był naszym gościem. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zdrowia życzymy i jak najbardziej udanej kariery tej medialnej, bo nie tylko telewizyjnej, być może także radiowej. Dziękujemy bardzo, a my za chwilę, drodzy Państwo, będziemy mówili o starciu pięściarskich legend, a więc Mike Tyson kontra Roy Jones Jr. Scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off. Autopromocja. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Niech ktoś przyjdzie, niech ktoś wreszcie przyjdzie, zostanie gość w moim domu, we mnie. Oddam wszystko. Sztuka wyróżniona w zeszłorocznym konkursie Nasłuchiwanie – Gościnność, organizowanym przez Program Trzeci i Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Natalia Stencel. Przyjdź. W reżyserii Adama Wojtyszki. Dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Trzecia strona medalu. A w trzeciej stronie medalu teraz o pięściarstwie i to tych najwyższych lotów, bowiem o starciu bokserskich legend Mike Tyson kontra Roy Jones Jr. A z nami były mistrz Europy w wadze ciężkiej Albert Sosnowski. Witam cię serdecznie. No właśnie, czego spodziewałeś się po tym pojedynku pięściarskich legend, po tym powrocie na ring, po 15 latach Tysona, po 2 latach Roy Jonesa Jr. i czy te oczekiwania twoje zostały spełnione? Dobry wieczór, witam serdecznie. No faktycznie, była wielka niewiadoma, jak będą przygotowani obydwaj zawodnicy. Pokazało się, że kondycyjnie byli świetnie przygotowani. Mike ma w sobie jeszcze tą ikrę, to co zostało z jego najlepszych lat, momenty przyspieszeń. Natomiast Roy, ileś w tym pojedynku, raczej walczy o to, żeby uniknąć tych przyspieszeń Mike'a. Dużo klinczy, momenty takich przebłysków i ze strony Roya, i ze strony Mike'a Tysona pokazali, że faktycznie kiedyś byli wielkimi, ale jednak czasu się nie oszuka. No, było dużo zastrzęcie, starcie im sił, natomiast walka była prowadzona w całkiem niezłym tempie, tylko całe to widowisko psuły trochę te klincze Roya, na które sędzia nie specjalnie zwracał uwagę. Raczej widać Roy wyszedł do tej walki, żeby uniknąć tych mocnych uderzeń Mike'a, bo widział te filmiki zapewne na YouTube, który się pokazał przed walką, że Mike jest jeszcze dynamiczny, że rzucił te kilkanaście kilogramów i będzie chciał naprawdę mocno walczyć, a z tego co było wiadomo, tylko knockout mógł skończyć pojedynek, jeżeli walka trwa do końca, tak jak się zakończyła, orzeknięty był remis i tak to wyglądało, że Roy jednak chciał jak najmniej zniwelować ta tutaj Majka. Majkę, jak wiadomo, tylko idzie do przodu, bardzo dobrze balansuje tułowiem i stara się rzucać te mocne ciosy sierpowe. Choć kilka momentów było takich, że naprawdę zaiskrzyło, ale cały ten pojedynek troszkę zepsuły te klincze Roya Jonesa Juniora. Pojedynek nietuzinkowy w ringu, aż 105 lat, bowiem 54 lata, Mike Tyson, Roy Jones Jr. 51, obaj wielcy mistrzowie, żelazny Mike, bestia, najmłodszy mistrz świata wagi ciężkiej, który wrócił po 15 latach, z kolei jego adwersarz, mistrz świata właściwie wszechwag, bo rozpoczynał od średniej, a skończył na tej wadze ciężkiej, będąc mistrzem WBA. Honoraria, co ciekawe, 10 milionów po stronie Tysona, 3 miliony dolarów po stronie jego konkurenta. No, widać było, że cały pięściarski świat mocno przygotował się na to starcie. I ja powiem szczerze, obserwując te rywalizacje, nie byłem rozczarowany przygotowaniem fizycznym obu zawodników. Tak, zgadza się. O tym właśnie wspominałem, że naprawdę przygotowani byli świetnie i kondycyjnie i potrafili utrzymać się tempo walki. I jak wiadomo, ci, co mieli okazję być w rynku bokserskim, wiedzą, jak to jest wysiłek, a pomimo ich wieku to naprawdę widać było, że włożyli dużo pracy po to, żeby przygotować się i pokazać się z jak najlepszej strony, żeby pokazać, że ten pięściarstwo w postaci amatorskiej jest warto spróbować w każdym wieku i można naprawdę tylko na tym skorzystać dobrą sylwetką, zdrowiem, wytrzymałością i kondycją, taką jak zaprezentowali nam już te 105 lat w ringu, które było właśnie podczas tej walki. Sądzisz, Albert, że to była jednorazowa przygoda z tym powrotem do ringu obu panów, czy pojawią się propozycje? Myślę, że jeśli chodzi o takie reklamowanie pięściarstwa, takie gale bokserskie starszych wymyślone na tą okazję, że promowanie młodszych zawodników, to jak najbardziej no, chcieli jeszcze zaboksować. No, jeśli chodzi o taki mistrzowski poziom, no to wiadomo, że jednak te lata biegają i ten brak już pewnych tej szybkości zostaje, tam jakaś motoryka, którą zaprezentowali, pewne nawyki, które przez lat mieli wypracowane, ale jeśli chodzi o taki na stały powrót, to myślę, że to raczej była ich jednorazowa przygoda. Dziękujemy bardzo serdecznie. Były mistrz Europy w wadze ciężkiej Albert Sosnowski analizował starcie gigantów sprzed lat, oczywiście Mike Tyson, Roy Jones Jr., a my po krótkim oddechu muzycznym wrócimy i będzie o piłce nożnej. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down, so when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because Trzecia strona medalu. Piłka nożna, 11. kolejka PKO Ekstraklasy. Na linii Paweł Majewski z portalu polskieradio24.pl. Trwa właśnie spotkanie Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Spotkanie, które anonsowane było jako starcie mistrzów, ale gdy spojrzymy na tabelę, Legia na pierwszym miejscu, lider, a Piast po tych kłopotach na początku sezonu zamyka stawkę. Jak wygląda w tej chwili ta sytuacja? Bo już... to spotkanie pomalutku dobiega końca. Tak, witam serdecznie. W tej chwili minęła godzina do końca meczu i dzieje się, bo to taki szlagier ligowy ostatnich lat. Mistrz Polski aktualny gra z poprzednim, no i jest 2-1 dla aktualnego mistrza, dla lidera, dla Legii. Jeśli chodzi o przebieg meczu, no to muszę powiedzieć, że Legia dominuje, Legia jest częściej przy piłce, prowadzi grę, ale Piast się odgryza. Legia zaczęła bardzo dobrze, szybko strzeliła bramkę, no i wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą, bo te pierwsze pół godziny to okres takiej sporej dominacji, no i właśnie niespodziewanie bodajże w 29 minucie Piast wyrównał za sprawą Piotra Malarczyka po rzucie rożnym, taka zwyczajna bramka, jak i wiele na stadionach, nie tylko polskich, dośrodkowanie z rzutu rożnego, pewny strzał głową, no i remis do przerwy. Legia przeważała, ale Piast tam już w końcu też ostatni kwadrans, można powiedzieć, że to był bardziej wyrównany mecz niż wcześniej. I druga połowa zaczęła się bardzo spokojnie i kilka minut temu, dosłownie w 50. chyba 6. minucie, mieliśmy taką kontrowersję, bo aż pan sędzia Bartosz Frankowski musiał sprawdzać w systemie VAR, czy było zagranie ręką Jakuba Czerwińskiego w polu karnym. No było to zagranie. Tam Filip Mladenowicz szarżował w polu karnym, próbował dograć piłkę bliżej bramki. No i Jakub Czerwiński zatrzymał tą piłkę ręką, także rzut karny, do piłki podszedł Tomasz Pekhardt. Strzelił pewnie, nie dał większych szans na interwencję Franciszkowi Plochowi i w tej chwili mamy bodajże 62. minutę i na tablicy wyników jest 2-1 dla Legii, także Legia wraca na fotel lidera, bo 3 godziny wcześniej straciła ten fotel po tym, jak Raków wygrał swój mecz 1-0 z Wartą. Raków Częstochowa, Warta Poznań 1-0, także widać, że Raków w bardzo dobrej dyspozycji, cały czas równe parcie do przodu i kolejne to już 7. zwycięstwo ekipy z Częstochowy. Tak, oni zaczęli tutaj, warto dodać, od porażki w pierwszej kolejce z Legią 1-2 u siebie, chociaż oni grają w Bełchatowie ze względu na remont własnego stadionu. Od tamtego czasu coś się im, że tak powiem, przestawiło, jak to by powiedział nasz selekcjoner, i zaczęli grać naprawdę znakomicie, tylko to trzeba też dodać, że to nie jest zespół z przypadku, który jest niespodzianką, a to jest klub, który ma wizję budowy zespołu i trzeba przyznać, że to wszystko w ostatnich latach pięknie się układa. Półfinał Pucharu Polski, awans do Ekstraklasy w tamtym sezonie, bardzo pewne utrzymanie, dużo dobrych meczów i teraz to już jest zespół, który, ja nie mówię, że gra najwyższe cele, bo oni na pewno jeszcze będą się przed tym wzbraniali, ale to już jest zespół, który dla każdego w tej Ekstraklasie, dla każdego w tej lidze jest groźny i nie ma przypadku w tym, że są liderem, bo tak jak mówię, od początku sezonu bardzo równa, bardzo dobra gra. Nawet w tym przegranym meczu z Legią zagrali naprawdę dobre spotkanie. Oglądałem ten mecz i mogę przyznać, że od początku, od pierwszego meczu ekipa z Częstochowy daje radę. Tu też trzeba ukłonić się trenerowi Markowi Papszunowi, który spokojnie przeprowadza tę drużynę. Od kilku lat już prowadzi. Co sezon ta drużyna gra lepiej. No i to jest taki apel do wielu polskich prezesów, którzy zwalniają trenerów po kilku porażkach, po dwóch, trzech porażkach czasami zostają już trenerzy wymienieni. W Częstochowie pokazali, że pracujemy spokojnie z jednym trenerem, no i są wyniki. Skoro poruszyłeś ten temat, Artur Skowronek nie jest już trenerem występujących w Ekstraklasie piłkarzy Wisły Kraków. Zarząd klubu poinformował właśnie o zwolnieniu szkoleniowca. No a dodajmy, że w 11. kolejce Biała Gwiazda przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 1-2. Na razie nie podano nazwiska nowego trenera, ale to pokazuje, że te kłopoty Wisły wciąż trwają. Tak, jeśli chodzi tutaj o trenera Skowronka, on został zatrudniony w tamtym roku w listopadzie w bardzo trudnych okolicznościach, bo Wisła wtedy przegrała 9 meczów z rzędu, nigdy takiej fatalnej serii nie miała. W końcu przyszedł trener Skowronek, no i poprawił tę grę. Poprawił tę grę na tyle, że spokojnie utrzymali się Wiślacy w Ekstraklasie. To trzeba im oddać, bo wiosną już mieli naprawdę kilka dobrych meczów. Nie będę mówił, że grali jakoś wybitnie, ale to była taka solidna ligowa drużyna. No i niestety ten sezon, niestety dla kibiców Wisły, ten sezon to już jest nieporozumienie, można powiedzieć. Zaczęło się fatalnie, bo nie przegrali w Pucharze Polski z trzecioligowcem Krzo Ostrowiec. No i w Ekstraklasie też wcale nie jest lepiej. Także tę zmianę akurat jestem w stanie zrozumieć, chociaż tak krawiec kraje, jak mu materii staje, jak to się mówi. No i właśnie w Krakowie to jest tak, że w tej chwili to jest dosyć przeciętny zespół. I tu stawiamy kropkę. Pawle, Paweł Majewski z portalu Polskie Radio 24.pl relacjonował Państwu wszystko to, co wydarzyło się bądź trwa jeszcze w 11. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Trzecia strona medalu. A my, drodzy Państwo, jeszcze zerkamy na to, co wydarzyło się w Tomaszowie Mazowieckim. Tam łyżwiarskie Mistrzostwa Polski, wielobój sprinterski i mamy dwóch aktualnych mistrzów, a więc Karolina Bosiek i Artur Nogal zostali mistrzami. Drugiego dnia zawodów Bosiek triumfowała zarówno na 500 metrów, jak i na dwukrotnie dłuższym dystansie. Drugie miejsce w obu konkurencjach zajęła w niedzielę Kaja Ziomek, a trzecia była Angelika Wójcik. Obie zawodniczki zamieniły się pozycjami w końcowej klasyfikacji zmagań. To były takie fajne mistrzostwa, dość wyrównane biegi, no bo w sumie na tym najbardziej mi zależało, żeby te biegi były dobre i na dobrym poziomie. Dużo fajnej i zdrowej rywalizacji między nami i myślę, że też dużo fajnych emocji. Nogal obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Ostatniego dnia zawodów był najszybszy na 500 metrów, a na 1000 metrów przegrał jedynie z Piotrem Michalskim. Srebro mistrzostw kraju dla Damiana Żurka, a brąz dla Michalskiego. Udało się wykonać plan w 100% i zdobyć Mistrzostwo Polski, chociaż muszę przyznać, że nie było łatwo, bo i Damian Żurek, i Piotr Michalski pojechali też rewelacyjne biegi. Dzięki temu może było się bardzo fajnie pościgać, ale mimo to fajnie, że udało się utrzymać to pierwsze miejsce. Zmagania w Tomaszowie Mazowieckim zakończyły trwający od końca października cykl krajowych zawodów, które wyłonią kadrę na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata. I tą informacją, drodzy Państwo, kończymy dzisiejszą trzecią stronę medalu. Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu wydawcy Jacka Frenzela, realizującego program Michała Jakubika. Kłania się Bogusław Solecki. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w mediaexpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 2111 zł. Odkurzacz Beko. Teraz za jedyne 133 zł. Wszyscy razem w mediaexpert. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy.